Bu program Johnson & Johnson'ın ilaç bölümü Janssen Silak tarafından desteklenmiştir. Son buzul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz. Merhabalar, hoş geldiniz. Herkes daha şu anda yerleşiyor içeride. Bugün 21 Eylül 2010 Salı. Normal tayfamız Pelin ve Seda var. Merhaba. Seda şu anda kapıdan girdi. Onlar koltuk değiştirmektelerdi. Ben lafa başladım tam. Gene bir kez daha koşa koşa yetiştik ancak programı. İstanbul trafiği malum. İçeri girerken de arkadaşlar sağ olsunlar dediler ki bak bir duyurumuz var, bu duyuruyu yapman gerekiyor. Ondan sonra da bana yaklaşık böyle iki sayfalık bir yazı verdiler. Dedim ben bu yazıyı duyuru muyuru ne yapıyoruz? Hepsini okuyacak olsam program bitecek. Özet yapın. Pek özet de olacak gibi değiliz. Özetini ben bunun gelecek hafta yapacağım uzun uzun. Sanıyorum gelecek hafta vaktimiz 29, hatta iki hafta var. 10 Ekim 2010 tarihinde şöyle diyor. 10 Ekim pazar günü yaşadığımız her yerde eylemce var. Yani 350.org öncülüğünde hem dünya çapında bir sürü eylem yapıyoruz o gün. Hem de alabildiğine eğlenmeyi planlıyoruz. Aynı zamanda bando mızıkayla falan şeklinde. Hemen 350, pardon ben sayfayı yanlış yerden aşağı indim. Dolayısıyla Taksim'de saat 15'te başlayan bir eylem, Galatasaray'da eğlenceli müzikli bir yürüyüş yapacağız. Çünkü hani bu pek çok şeyler gibi camları kırmak, binalara vurmak, arabaları devirmek falan gibi bir şey yapılmıyor 350 konusunda. Gelecek hafta da bu toplantı konusunda biraz daha ayrıntılı bilgi veririz herkese. Ama hani konuyla ilgilenen, herkesi tanımak isteyen, bizleri tanımak isteyen biz de gideriz değil mi? Gideriz tabii. Evet, eylem. Evet. 10 Ekim 2010 tarihinde Galatasaray'da saat 15'te başlayan bir yürüyüş yapılıyor. Bu konuda biraz daha ayrıntılı bilgiyi ve promosyonu gelecek hafta yaparız. Hatta 350'ne. 350'yi de her hafta konuşuyoruz esasında. Evet, 350'ne diye. Evet. Daha yeni konuştuk ama bir kez daha konuşabiliriz diye düşünüyorum. Bugünkü konumuz 350 değildi ama sonuçta bir noktada 350'ye bağlarız nasıl olsa. Yani çok önemli değil. İklimde herhangi bir konuyu 350'ye bağlamak mümkün. 350 ne? 350 parçacık. Neyin parçacığı? Karbondioksit. Karbondioksit parçacığı. Tamam, neyse. Bizim kızlar da öğrendiyse artık herkes tamam. Aşk olsun. Şöyle bir sorunumuz var. Öncelikle hep devamlı aynı şeyleri tekrarlıyoruz maalesef. Başka şeyler de anlatabiliriz. Anlatacak çok zevkli konular var. Ancak dinleyicilerden bir kısmıyla konuştuğumuzda yok yok siz aynı şeyleri tekrarlayın o öylesi daha iyi oluyor diyor. Benim kafamda ilk böyle hani birkaç sene bu programı yapacak olursam hiç tekrar yapmadan yeni konulardan gitmek arzusundaydım. Sonra fark ettik ki dinleyiciler bizim kadar çok programa gelmiyorlar. Ben sanıyorum bir program mı kaçırdım? Bir buçuk program kaçırdım. Onun dışında yaklaşık 1,5 senedir program yapıyoruz. Ama dinleyiciler arada girip çıktıkları için aynı konuları tekrar ettiğimizde bir konuyu bir tarafından geldiğinde bir tarafından yakaladığında onlar açısından çok fazla fark etmiyor. Dolayısıyla ben şu anda biraz daha karar değişikliği yaparak sıfıra döndüm. Yani bu iklim değişikliği ne nereden çıkar? Gülmeyin. Hani bu çok basit bir takım şeyleri tekrarlayalım. Yeni dinleyenler olabilir. Ondan sonra gelecek hafta biraz daha 350 konusuna bakarız ne yapıyoruz diye. Bu iklim değişikliği epey zamandır var. Yeni bir şey değil. İklim zaten yerinde duran bir şey değil. İklim hep değişir. Tamam mıyız bunda? Tamam. Güzel. Tamam. Buzul çağları oluyor. Ondan sonra ne bileyim dinozorlar oluyor. Dün biri diyordu. Bak dinozorlar da yok ama onların yokluğunu hiç hissediyor muyuz diye. Evet hissetmiyoruz. Neredeydi o ya? Bilmiyorum ben de nerede okudum hatırlamıyorum. Neyse şimdi dinozorların olduğu zaman da mesela atmosferdeki karbondioksit miktarı bugün olduğunun çok katı. 100 yok 100 değil 10 katından fazla 20 katı civarında karbondioksit miktarı var atmosferde. Şimdi karbondioksit niye önemli? Karbondioksit miktarına niye bu kadar takmış durumdayız? 1896'da bir tane İsveçli fizikçi, kimyacı neyse o zamanlar bilim adamı oluyor bunlar. Eline bir tüp karbondioksit almış. O karbondioksitin bir ucundan kızıl ötesi ışık göndermiş. Öbür tarafından çıkmadığını fark etmiş bunun karbondioksitten. Aynasının yerine azot koyduğunda çıkıyor. Oksijen koyduğunda çıkıyor. Karbondioksit koyduğunda çıkmıyor. Adam demiş ki ha bak o zaman iyi bir şey. Biz atmosferdeki karbondioksit miktarını arttıracak olursak İsveç ısınır. Bu tabii iyi bir kendisi. Şey. Adam İsveçli olduğu için o yönden bakıyor tabii. O gün bugündür yani yaklaşık 100 seneyi geçtik. 114. senesi. Karbondioksit miktarı atmosferde artacak olursa atmosferin ısınacağı çok bariz bilinen bir konu. Yalnız tabii adamın düşüncesi ya bu karbondioksit niye artsın ki? Arttı üstü şurada 3 tane soba yakıyoruz diye karbondioksitin artmasına gerek yok. Hani birkaç yüz sene sürer İsveç'in biraz ısınır hale gelmesi demiş. Yalnız bizim tabii hayatımız birazcık değiştiği için 1896'dan bu yana biz çok ciddi bir şekilde fosil yakıtlarına dayanmışız. Şimdi fosil yakıtı birkaç hafta konuştuk. Gayet temelde basit bir konu. Bu dinozorlar zamanında atmosferde şimdikinin 20 katı, 30 katı karbondioksit var. Dinozorlar mutlu mutlu yaşıyorlar mı? Yaşıyorlar. Kocaman kocaman ağaçlar var mı? Var. Mükemmel bir ortam dünyada. Ya mükemmel değil mi? Yani biz yokuz, biz siz mükemmeliz ama yani hayvancıklar kendi aralarında gayet mutlu mutlu yaşıyorlar. Kuzey kutbunda falan da yaşanıyor. Güney kutbunda yaşanıyor o zamanlar. Yani bundan yaklaşık 100 milyon yıl civarında önce. Yalnız burada temel bir sorun var. Atmosferdeki karbondioksit miktarı bir günden ertesi güne bugünün 30 katına çıkmadı. Yani bu milyon sene alan bir olay. Karbondioksitin atmosferde o kadar artması ve bu artışla birlikte hayvanlar, bitkiler yavaş yavaş yavaş yavaş kendilerini buna adapte ediyorlar. Şimdi nasıl adapte ediyorlar? Bizim atmosferimizdeki karbondioksit miktarı belirli. Şu anda 393 parçacık milyonda seviyesinde bir karbondioksit miktarı var. Şimdi buna göre bitkiler ona göre yaşıyorlar. Yani bu karbondioksit miktarı 10 katına çıkacak olsa bitkiler de gayet mutlu olabilirler. O çok karbondioksit alıp çok büyürler. Ama ben ortamdaki karbondioksiti bir anda 10 katına çıkartacak olursam bitkiler panik oluyorlar ne oluyor burada diye. Ama zaman içerisinde yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş arttıracak olursam bitkiler her seferinde biraz daha büyüyorlar. Ve hani bir ağacın büyümesi 5 sene, 10 sene, 20 sene, 30 sene olabilir ama hani bir ağaç türünün ortalama boyunun 10 metreden 100 metreye çıkabilmesi milyon sene mertebesinde olan bir şey. Dolayısıyla bu bitkilerin, hayvanların buna alışmak için çok uzun zamanları oluyor. Ondan sonra bu hayvanlar çok gelişiyorlar ve evet. Çok üzgünüm. Telefonumuzun sesini kapatmamışız. Bu hayvanlar çok fazla ve bitkiler geliştiği zaman sonunda bunlar öldüklerinde ormanların dibinde, denizlerin üstünde kalın tabakalar oluşturuyorlar. Ve ondan sonra bu tabakalar zaman içerisinde dibe çöküp oksijensiz ortamda bizim petrol ürünleri ya da doğalgaz ya da kömür dediğimiz nesneleri oluşturuyorlar. Bunun temeli bu. Yalnız şimdi bunların oluşumu da yok olması da milyonlarca yıl süren bir şey. Yani doğa şu andaki 300-400'lü karbondioksit seviyesine gelmesi kendi kendisine bu dediğimiz olaylarla milyon yıllar mertebesinde sürüyor. Şimdi biz ne yapıyoruz? Doğanın böyle milyon yıl boyunca doğanın içerisinden çıkartıp yerin birkaç 100 kilometre neredeyse altına sakladığı yani birkaç yüz metre ya da kilometre şimdi yanlış bir şey söyleyeyim sakladığı bu petrolü, kömürü, doğalgazı birden bir çukur açıyoruz, yeryüzüne çıkartıyoruz ve yakıyoruz burada. Aynı karbondioksit birebir tekrar atmosfere dönmüş oluyor. Dolayısıyla atmosferdeki karbondioksit miktarı ne kadar artabilir? Orayı düşünmek istemeyiz ama karbondioksit miktarının artabileceği yer bundan 100 milyon yıl önce ne kadar karbondioksit varsa orasıdır. Yani yaklaşık olarak 6000, 7000 parçacık seviyesine çıkabilir. Şimdi bu seviyeye çıkacak olursa dünyanın ortalama sıcaklığı ne kadar artar? 15 derece artar. Korkunç. Evet yani şimdi suratlarını görmelisiniz bu ikisinin. Yaklaşık 15 derece artar. 15 derece artması demek bugünkü şartlarda İnsan hayatını bırakın dünyada hayat kalmaması demek. Ama şimdi diyorsunuz ya peki dinozorlar varken hani böyle kocaman kocaman ağaçlar vardı, koca dinozorlar vardı, onlar yaşıyordu da biz niye yaşayamıyoruz? Bizim yaşamamızın temel sebebi bu değişikliğin çok hızlı oluyor olması. Evet. Yani bir takım şeyler yavaş yavaş gerçekleşecek olursa biz buna uyum sağlayabiliyoruz. Bununla ilgili bir şeyler yapabiliyoruz. Kendimizi buna ayarlıyoruz. Ama bu değişiklikler birden gelecek olursa hayat çok çok zorlaşabiliyor hepimiz açısından. Dolayısıyla iklim değişikliğinin temel sorunu bu. İklim değişikliğinin iklim değişikliğinin kötü olan sebebi karbondioksit miktarının 400'e çıkması, 600'e çıkması, 1000'e çıkması değil. Karbondioksit miktarının o sayılara çok hızlı çıkması. Yani önümüzdeki 10.000 sene içerisinde karbondioksit miktarı endüstri devrimi öncesi 280 seviyesinden bugünkü 390 küsür seviyesine gelmiş olsaydı 10.000 yılda dünya çok kötü bir şeyler yaşıyor olmazdı. Ama bu değişiklik 150 sene içerisinde olacak olursa bu ciddi bir sorun demektir bizim açımızdan. Şu anda dünyanın yaşamakta olduğu sorun bu. Yani karbondioksit miktarının artması değil, karbondioksit miktarının çok hızlı artması esas sorun. Kabul müyüz? Yarından sonra filmindeki gibi hani her şey bir anda oluyordu ya. Şimdi tabii. Gerçi tabii oradaki kadar hızlı bir değişim olmaz elbette ama. O filmde çok basit bir olay var. Yani ben derste de o filmi anlatıyorum, gösteriyorum falan. Evet, o filmdeki evet. Herhangi bir şeyi zaman açısından alıp 100 ile çarpacak olsanız o film çok güzel film oluyor. Yani 6 hafta dediğini 600 hafta diyecek olsanız. Ya o bile çok ya, o kadara bile gelmez. Yani bu Yarından Sonra filmini pek çoğunu seyrettiniz. O senaryonun içerisinde olan olayların çoğu esasında geçmişte de oldu. Yani böyle birden kışın bastırması, her tarafı buzların kaplaması. Yalnız bu yaklaşık olarak 6 ay sürüyor. Yani normal bugünkü gibi bir şarttan buzul çağına gitmemiz en son gerçekleştiğinde bu sanıyorum 11 bin yıl önce. Bunun gerçekleşmesi yaklaşık olarak 6 ay sürüyor. Dolayısıyla tamam film iyi güzel ama hani 6 ay olması gerekiyor. O da kaç? 4 ile çarpılıyor değil mi esasında? Çok fazla bir şey değil. Bazı olaylarda da yani 4 değil 10 ile 20 ile 50 ile çarpacak olsak o filmde zamanı fena bir film olmuyor. Dolayısıyla biz bir takım değişikliklerle karşı karşıyayız. Ama burada en önemli sorun bizim açımızdan bu değişikliklerin hızlı oluyor olması. Çünkü yavaş yavaş olan değişiklikleri biz de tabiatta ayak uydurabiliyor. Yalnız birden olan bir değişikliğe tabiatın ayak uydurmasına hiçbir şekilde imkan yok. Müzik arasına girelim sonra devam edeceğiz. Doesn't hurt me. Evet, bu esasında hani yarı istekti programdaki iki kızımız için. Ama beğenmediler. Yo, gayet iyiydi bence. Benim versiyonum daha iyi diyordu Pelin arada. Evet. Kendi... Haftaya da benim versiyonum çalın. Olur hayatım, haftaya da senin versiyonunu çalarız. Aynı şarkıyı her hafta çalarız nasıl olsa. Bir maşkinada bir kere de biz söyleyelim hatta. Ha olur, bir de üçüncü hafta ikisi söylesinler. Ondan sonra radyo kapanır. Hayır, bunlar Placebo'dan çalıyorlardı aynı şeyi birkaç hafta önce. Değil mi? Evet. Ondan sonra ben kazara Facebook sayfalarından gel. Hadi dedim bunlara sürpriz yapayım, başka bir şey çalayım. Daha orijinal versiyonu biraz daha Kate Bush. Running Up That Hill. Konumuza geri gelelim. Bahsettiğimiz şey şimdi iklim değişikliğinin hızlı olması esasında kötü bir şey. Çünkü iklim değişikliği hızlı olduğu zaman bir takım şeyler çok hızlı değişiyor. Yani şu anda mesela görüyoruz ki dünyadaki pek çok iklimle ilgili parametre değişmekte. Buzullar eriyor, bunu görüyoruz. Hani şimdi mesela bu IPCC'nin son raporunda bir takım sorunlar var. İşte yaptıkları, yani hata demeyeyim de biraz insanlara fazla güvenerek bir takım şeyleri yapıyorlar. En önemli kuyruklarından yakalandıkları olay diyeyim. Bu Himalayalardaki buzulların önümüzdeki 30 sene içerisinde eriyeceği geçiyor IPCC raporunda. Ondan sonra biraz deşildiği zaman esasında bunun arkasında hiçbir bilimsel dayanak olmadığı görülüyor. Biliyor musunuz bunu? Aslında şey, bir belgeselde bunu belgeliyorlar. Yani belgesel. Neyi belgeliyorlar? Buzulların ne kadar sürede tamamen eriyeceğini. Yok, şimdi şöyle bir şey var. Yani bir bilim açısından biz herhangi bir laf ediyorsak bizim söylediğimiz lafların hani herhangi bir belgeselden ziyade bir bilimsel dergide, hakemli bilimsel dergide yayınlanmış olması gerekiyor. Bu konuda yani Himalayalardaki buzulların önümüzdeki 30 sene içerisinde eriyeceği konusunda yayınlanmış hiçbir bilimsel veri yok. Şimdi burada çok kötü kuyruklarından yakalandılar, burunlarından, nerelerinden yakalandılar diyorsanız çok kötü yakalandılar. Yani inanmayalım mı? Hayır, inanmayın değil. Şimdi birazcık bunu takip ettiğiniz zaman nereden kaynaklanıyor bu laf? Hintli bir buz bilimcinin bir gazeteye verdiği demeç bu esasında bunun temeli. Ya adam diyor ki ya ben gittim baktım, ben buzdan anlarım. Benim gördüğüm kadarıyla bu buzlar 30 sene içerisinde gider buradan, kalmaz hiçbiri. Bu gidişle. Ben buzdan anlarım demesi için de herhangi adam bir... Adam buz bilimci, hoca, üniversitede. Yani yayını olması gerekmiyor mu? Hayır, ben buz bilimi yapıyorum bu diye. Bu konuda bir yayını yok. Yani bu buzullar işte şunu ölçtüm, bunu ölçtüm, şunu yaptım, bunu yaptım ve gördüm ki işte buzun kalınlığı şu kadar, her sene şu kadar eriyor, sıcaklık şöyle değişiyor. Bunun karşılığında şuraya gelmemiz lazım diye bir şey demesi gerekiyor ve bunun bilimsel olarak yayınlanması gerekiyor. Böyle bir şey yok ortada. Adam diyor ki ben gittim baktım, evet öyle görünüyor, benim hissiyatım bu ve diyorum ki 30 sene içerisinde burada buz kalmayacak eğer ben buzdan anlıyorsam diyor. Dolayısıyla böyle bir şeye dayanarak IPCC raporunun çıkartılmış olması şu anda çok ciddi tepki çeken olaylardan bir tanesi. Evet. Yani demek istediğim o. Ama şimdi Himalayalardaki buzulların önümüzdeki 30 sene içerisinde erimeyeceği anlamına gelmiyor bu laf. Sadece resmi bir kuruluşun herhangi bir şekilde davranışlarını resmi kaynaklara dayanarak yapması gerekiyor. Ya da düzenlemesi gerekiyor. Yani o yok ortada, eksiklik. Yoksa ben adama inanıyorum. Yani çünkü adam gittim ben ölçtüm baktım ettim bu 30 seneden fazla dayanmaz diyor. Hadi 30 sene olmasın da 50 sene olsun ya. Şimdi bakın Himalayalardaki buzullar şu anda Hindistan'a su sağlıyor. Ve Çin'in epey bir kısmına su sağlıyor. Pakistan'a su sağlıyor. Bir de nereye? Bangladeş. Evet. Tamamen Bangladeş'e su sağlıyor. Ve bunların tamamının temel su kaynakları ortadan kalkacak olursa dünya nüfusunun ciddi bir kısmının ana su kaynakları ortadan kalkmış oluyor. Ve bu önümüzdeki hani adam çok iyimser ya da kötümser olup 30 sene desin 50 sene içerisinde oluyorsa bu çok ciddi bir sorundur. Olayların bu derece hızlı ortaya çıkıyor olması. Çünkü bir takım noktalar var ki biz bunlara tipping point, devrilme noktaları diyoruz iklim konusunda. Bunlar bir defa ortaya çıktıkları zaman geriye döndürülmelerine imkan yok. Yani mesela şimdi bildiğiniz gibi hani bir dolabı şöyle hafifçe eğmeye çalışırsınız bir tarafının üstünde. Belirli bir noktaya kadar zorlarsınız eğilmesi için. Ama o noktadan sonra bırakırsanız kendisi devrilir. Ama şimdi bu devrilme noktası dediğimiz öyle bir şey değil. Dolabı kaldırmak için ne kadar güç sarf ediyorsak tam o devrilme noktasını azıcık geçip devrilmeye başladığı anda da o kadar güç uygulayacak olsak eski noktasına geri getirebiliriz. Anlıyorsunuz bunu değil mi? Evet. Yani tam devrilmeye çalışıyor. Onu devirmeye çalışırken bir güç uyguluyoruz biz. Tam devrilmeye başladığında aynı gücü öbür taraftan uygulayacak olursan eski noktaya geri getirebiliyorsun. Ama bu dediğimiz tipping point, devrilme noktası bu değil. Yani oraya ulaştırmak için yaptığımız şeyler kadar şeyi o noktaya ulaştıktan sonra yapacak olsak eskiye geri dönemiyoruz. Yani bu buzulların erimesi de o. Yani karbondioksit miktarını biz zaman içerisinde yavaş yavaş arttırıyoruz ve diyelim 420'yi bulduğunda bu karbondioksit miktarı ya da 450'yi bulduğunda Himalayalardaki buzullar eriyecek. Ama biz bunu eridikten sonra 430'dan 420'den tekrar 380'e geri getirdiğimizde o buzullar tekrar geri gelmeyecek. Esas sorun burada. Yani iklim konusunda devrilme noktası dediğimiz olay bu. Bunu bir programda daha anlatmıştık. Sosyal bilimlerde çok kullanılıyor bu kavram. Yani özellikle bir şey var. Mesela Amerika'da yapılmış bu çalışmalar. Bir beyazların çoklukta oturduğu bir mahalle. Buraya bir zenci aile taşınıyor. Beyazların umurunda değil. İkinci, bir de kusura bakmayın yani zenci beyaz diye ayırıyorum ama yani çalışmanın temeli bu şekilde. İkinci bir zenci aile taşınıyor. Gene herhangi bir sorun yok. Üçüncüsü taşınıyor. Bir sorun yok. Ama burada bir kritik nokta var. Eşitlenmesi mi? Eşitlenmesi değil. Böyle beyazların kendilerini bir rahatsız etme noktalar. Bunu hani böyle 13 aile taşındığında işte şu kadar değil. Ama bir noktada kendilerini tedirgin hissediyorlar. O noktada beyazlar mahalleden kaçmaya başlıyor. Şimdi siz o mahalleye istediğiniz kadar beyaz getirin o noktadan sonra beyazların kaçışını durduramıyorsunuz. Tamam, dediğimiz yani sosyolojide örnek kullanılan devrilme noktası dediğimiz olay bu. Ya başka örnekleri de var bunun. Oturup okuyacak olursanız. Şimdi mesela biz, bana göre bu devrilme noktalarının pek çoğunu zaten şu anda ya aştık ya aşmak üzereyiz. Bu 350 konusu, hani 10 Ekim 2010 eylem. 350 konusunun temeli şu: biz zaten çok tehlikeli bir noktadayız ve karbondioksit miktarı gittikçe artıyor. Bizim bu devrilme noktalarından uzaklaşabilmemiz için, güvende olabilmemiz için atmosferdeki karbondioksit miktarının 350 ppm olması gerekiyor en fazla. Ve bunu önümüzdeki 3-5 sene içerisinde 350 ppm'e, daha doğrusu yani oraya düşürmeyi birkaç sene içerisinde yapamayabiliriz ama oraya düşürmek için bizi yapılması gereken planlamaya hemen başlayıp öyle bir yola girmeliyiz ki kısa sürede bizim 350'ye geri düşmemiz gerekiyor. Çünkü güvenli olan yer orası. Şimdi eğer biz oraya düşmeyecek olursak ciddi iklim değişikliklerinden bahsediyoruz. Çünkü bu sadece Himalayalardaki buzulların erimesi, herhangi bir buzulun erimesi, o biraz daha kolay geri döndürülebilen bir şey ama zaten varlığını çok rahat algılayamadığımız bazı şeyler var. Mesela Hint Okyanusu'ndaki mansun, mevsimlik yağışlar. Bunların zaten nasıl oluştukları konusunda çok temel bir bilgimiz yok. Bir de bunlar ortadan kalkacak olursa, ki önümüzdeki 3-5 sene içerisinde bunun düzeninin bozulacağı düşünülüyor, bunu geri getirmenin yolu yok. Mesela gene bunun içerisinde Amazon ormanları. Bir 50 sene içerisinde Amazon'un toptan çöl olması bekleniyor. Birçok devrilme noktasından bahsediyoruz. Evet. Bu devrilme noktalarının hepsi çok çok ciddi tehlikeler. Çünkü Amazon bir defa gitti mi, geri gelmesi yok Amazon'un. Çünkü Amazon'un karşı tarafına baktığımız zaman Sahra Çölü var. Epey. Dolayısıyla hani karşı taraf çölken burası Amazon. Özel bir yer Amazon. Amazon bir defa gitti mi geri dönmemiz Amazon'dan çok çok zor. Devam bir şeyler yapmalı yani. Hemen bir şeyler yapmalı. Onun için herkes 10 Ekim 2010 saat 15 Galatasaray. Olmazsa Taksim'de buluşuruz. O saate kadar gelmiyor olursak. Evet, burada duralım. İsterseniz gelecek hafta 350'den tekrar devam etmeye çalışırız. Herkese iyi haftalar. İyi haftalar. İyi haftalar. Bu program Johnson & Johnson'ın ilaç bölümü Janssen Silak tarafından desteklenmiştir. Son buzul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz.